महाभारत वन पर्व एकाशीतितमोध्याय। युधिष्ठिर के पास देवर्षि नारद का आगमन और तीर्थयात्रा के फल के संबंध में पूछने पर नारद जी द्वारा भीष्म पुलस्त्य संवाद की प्रस्तावना। वै सम्पावाच धनंजयो सुखानां तो भ्रातॄणां कृष्णया सह श्रुत्वा वाक्यानि विमना धर्मराजोऽप्यजायत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के उपरोक्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मन बहुत उदास हो गया। अथा पश्यन् महात्मानं देवर्षि तत्र नारदं दीप्यमानं श्रिया ब्राह्म्या उतार्ची समिवानलम्। इतने में ही उन्होंने देखा महात्मा देवर्षि नारद वहां उपस्थित हैं, जो अपने ब्राह्म तेज से देदीप्यमान हो घी की आहुति से प्रज्वलित ही अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। तमागतम अभिप्रेक्ष भ्रातृभेष धर्मराज प्रत्युत्थाय यथा न्यायम पूजाम चक्रे महात्मने। उन्हें आया देख भाइयों सहित धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथा योग्य सत्कार किया। स तये परिवृत श्रीमान भ्रातृभे कुरुसत्तम विभावती दीप्तौजा देवैरिव सतक्रतु। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। यथा च वेदान सावित्री याज्ञसेनी तथा पतिन न जहु धर्मतः पार्थान मेरुमर्क प्रभा यथा। जैसे गायत्री चारों वेदों को और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी ने भी धर्मतः अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। प्रतिगृह्य च तां पूजां नारदो भगवान ऋषि आश्वासय धर्मसुतं युक्तरूपं इवानघ। निष्पाप जन्मेजय उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। उवाच च महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरं ब्रूहि धर्मभृतां श्रेष्ठ केनार्थ किं ददानि ते। तत्पश्चात वे महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, बोलो तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूं? अथ धर्म सुतो राजा प्रणम्य भ्रातृभिः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा नारदं देव सम्मितम्। तब भाइयों सहित धर्मनंदन तथा युधिष्ठिर ने देवतुल्य नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, त्वयि तुष्टे महाभाग सर्वलोका विपूजिते कृतमित्येव मन्येऽहं प्रसादाद् तव सुव्रत। महाभाग, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब कार्य पूरा हो गया। यदि तो हम अनुग्राहो भ्रातृभिः सहित हो नघ संदेहम मे मुनिश्रेष्ठ तत्व तच्छे तुम अर्हसि। निष्पाप मुनिश्रेष्ठ, यदि भाइयों सहित मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो आप मेरे संदेह को सम्यक प्रकार से नष्ट कर दीजिए। प्रदक्षिणां यः कुरुते पृथ्वीं तीर्थ तत्परः किं फलं तस्य कार्ष्णेन तद्भवान् वक्तुमर्हति। जो मनुष्य तीर्थयात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या फल मिलता है, यह आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद उवाच तृणराजन्नवहितो यथा भीष्मेण धीमता पुलस्तस्य सकाशाद्वै सर्वमेतद् उपसृतम्। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो, बुद्धिमान भीष्म जी ने महर्षि पुलस्त्य के मुख से सब बातें जिस प्रकार सुनी थी वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुरा भागीरथी तीरे भीष्मो धर्म भृतांबर प्रत्यम्बतम समासाय नवसन मुनिभिः शुभे देशे तथा राजन पुण्य देवर्षि सेविते गंगा द्वारे महाभाग देव गंधर्व सेविते। महाभाग, पहले की बात है, देवताओं और गंधर्वों से सेवित गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार तीर्थ में भागीरथी के पवित्र शुभ एवं देवर्षि सेवित तट प्रदेश में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्म जी पितृ संबंधी श्राद्ध तर्पण आदि व्रत का आश्रय ले महर्षियों के साथ रहते थे। स पितृ तर्पयामास देवांश परमद्युति ऋषिश्च तर्पयामास विधि दृष्टेन कर्मणाम। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। कस्यचित्वत कालस्य जपन्नेव महायशाः ददर्शाद्भुत संकासं पुलस्य मृषिदे सत्तमम्। कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी को देखा। सतम दृष्टो प्रतपसम सतम दृष्टो ग्रतपसम दीप्यमानमिव श्रियाम प्रहर्षम अतुलम लेभे विस्मयम परमम जजौ। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से दे दीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई तथा वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उपस्थितम महाभागम पूजयामास भारत भीष्मो धर्मभृताम श्रेष्ठो विधि दृष्टेन कर्मणाम। भारत, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने वहाँ उपस्थित हुए महाभाग महर्षि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। शिरसाचार्घ्यमादाय शुचि प्रयतमानस नाम संकृतयामास तस्मिन् ब्रह्मर्षि सत्तपे। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर पुलस्त्य जी के दिए हुए अर्घ्य को सिर पर धारण करके उन ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया। भीष्मोऽहम् अस्मि भद्रम ते दासोऽस्मि तव सुब्रत तव संदर्शनादेव मुक्तोऽहम् सर्वकिल विषयी। सुब्रत, आपका भला हो, मैं आपका दास भीष्म हूँ। आपके दर्शन मात्र से मैं सब पापों से मुक्त हो गया। एव मुक्त्वा महाराज भीष्मो धर्म भृताम्बरः वाग्यतः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्णिम् आसीद् युधिष्ठिरः। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ एवं वाणी को संयम में रखने वाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गए। तम दृष्ट्वा निमेनाथ स्वाध्यायान्नायकर्षितम् भीष्मं कुरु कुलश्रेष्ठम् मुनि प्रीत मना अभवत। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से दुर्बल हुआ देख पुलस्त्य मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इति श्री महाभारती वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि पार्थनारद संवादे एकाशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में युधिष्ठिर नारद संवाद विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ।